आज गाओ सभी, यीशु चरनी में आया है। होशना आज गाओ सभी, यीशु चरनी में आया है। होशना होशना होशना आज गाओ सभी, यीशु चरनी में आया है। होशना आज गाओ सभी, यीशु चरनी में आया है। सितारे ने सबको खबर आगे आदो जहां करा खबर, जो खुदा की वफा का मजहर, जो खुदा की वफा का मजहर, वही चरनी में आया है। जो खुदा की वफा का मजहर, वही चरनी में आया है। होशना आज गाओ सभी, यीशु चरनी में आया है। होशना आज गाओ सभी, यीशु चरनी में आया है। होशना